والے سے بات ہو رہی تھی، اور گزشتہ کل آپ کے طرز حکومت اور طرز سیاست کے بعد آپ کے گشت کے کچھ واقعات ہم نے شروع کیے تھے۔ ایک روز تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ میں آ گیا اور شہر کے باہر فروکش ہو گیا، یعنی اسے پڑاؤ ڈال لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، آؤ آج رات کہ ہم تم اس قافلے کی حفاظت کریں۔ چنانچہ شب کو دونوں اس قافلے کی حفاظت میں مشغول رہے، تہجد کی نماز بھی دونوں نے وہیں پڑھی۔ رات میں بار بار ایک بچے کے رونے کی آواز آتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کی ماں سے جا کر فرماتے تھے کہ اپنے بچے کو کیوں رلاتی ہے۔ آخر رات میں اس کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے جا کر فرمایا کہ تو بری ماں ہے، تیرے لڑکے کو رات بھر قرار نہیں آیا۔ وہ عورت بولی، اے خدا کے بندے، تو نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اس کا دودھ چھوڑانا چاہتی ہوں، مگر وہ ابھی چھوڑتا نہیں، اس لیے بے قرار رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا، کتنے مہینے کا ہے؟ اس نے کہا، ابھی چند مہینے کا ہے۔ آپ نے کہا، پھر اتنی جلدی دودھ کیوں چھڑاتی ہو؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب نے وظیفہ اسی بچے کا مقرر کرتے ہیں جو دودھ چھوڑ چکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم ابھی جلدی نہ کرو۔ پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور بعد نماز کے آپ بہت روئے اور فرمایا کہ ایسی خرابی عمر کی ہوگی، معلوم نہیں کتنے مسلمان بچوں کی اس نے جان لے لی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ اچھے حکمران نصیب فرمائے۔ لیکن ملیں گے کیسے؟ جب تڑپ اور کسک اور کڑھن ہوگی تو ملیں گے نا، ایسے کیسے ملیں گے؟ امانت دار کو خائن سمجھتے ہیں، خائن کو امانت دار سمجھتے ہیں۔ دینداری کا معیار اپنا ہے ہمارا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ لوگوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جنہوں نے ایسی مثالیں قائم کی ان کے اندر خوف خدا کتنا تھا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دو شادیاں کری، اور پہلی بیوی خفا رہنے لگی اس کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، جب آدمی دوسری شادی کرتے تو پہلی بیوی ناراض ہو جاتی ہے۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیا، یعنی اس کی توجہ زیادہ بڑھا دی پہلی بیوی کی طرف، زیادہ خیال کرنے لگے، خدمت کرنے لگے، آؤ بھگت کرنے لگے، تحفے تحائف دینے لگے۔ تو اب وہ بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا، اب وہ بیوی کہتی ہے کہ آج یہ آپ میری محبت میں تھوڑی کر رہے ہو، محبت تو آپ کو دوسری سے ہے، یہ آپ جو ہے نا صرف اللہ کے خوف سے کر رہے ہو جو کر رہے ہو۔ تاکہ مولا بندہ فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ کے خوف سے کرنا زیادہ اچھا ہے اپنی محبت کے مقابلے میں۔ کیوں؟ محبت آج ہے کل ختم ہو گئی۔ آج بیوی خوبصورت ہے، پیاری لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، انسان کا دل چاہتا ہے فریفتہ ہو جاؤں، اور کل کو عجیب سی ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، انسان کا دل چاہتا ہے بھاگ جاؤں یا اس کو بھگا دوں۔ لیکن اگر اللہ کے خوف سے کرے گا تو ہمیشہ کرتا رہے گا۔ تو یہی بات ہے حکمرانوں کی، اگر ان کے مفادات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ انتخابات قریب آ گئے، فٹافٹ سڑکیں بھی بننی ہیں، یہ بھی بن رہا ہے، وہ بھی بن رہا ہے، لوگ اوبیٹروں کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں، جنازوں میں بھی جا رہے ہیں، ایک ایک کی منت سماجت بھی کر رہے ہیں۔ اب جیت گئے، اب مل کے دکھاؤ ان سے، اب تو ملنے ملنے نہیں، تو پھر مفادات آ جاتے ہیں جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ دنیا کے معاملے میں بھی اس کو بڑا بنانا چاہیے جس میں خدا خوفی ہو۔ تو یہ خدا خوفی تھی، تو یہ چیز تھی کہ رو رہے ہیں کہ بچے کا وظیفہ، اور آپ دیکھیں کیسی فلاحی ریاست ہے کہ صرف فوجیوں کا وظیفہ نہیں ہے، فوجیوں کے بچوں کو بھی وظیفہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے کہ عرابی کی طرف سے آپ کا گزر ہوا جو اپنے خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، اس سے پوچھنے لگے، تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ یہی باتیں آپ اس سے کر رہے تھے کہ یکایک خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دریافت کیا، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ اس عرابی نے کہا، یہ بات تم سے تعلق نہیں رکھتی، ایک عورت ہے، اس کا درد ذہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر آپ اپنے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ام کلثوم، ذرا کپڑے تو پہنو اور میرے ہمراہ چلو۔ چنانچہ آپ ان کو لے کر اس عرابی کے پاس پہنچے اور فرمایا، کیا اس عورت کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہو؟ اس کی وجہ سے تنہائی کی تکلیف رفع ہوگی۔ اس عرابی نے اجازت دی، وہ اندر تشریف لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد ام کلثوم نے پکارا، ام المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دیجئے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس عرابی نے جو امیر المومنین کہتے سنا تو کانپ گیا اور جلدی سے مؤدب ہو کر بیٹھا اور معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، کوئی حرج کی بات نہیں، صبح کو ہمارے پاس آنا۔ اور آپ نے اس بچے کا وظیفہ مقرر کر کے اس کو کچھ دیا۔ خدمت کا جذبہ نہ ہو اور آپ سوچیں کہ ہم دنیا پہ حکومت کریں گے، این خیال است و محال است و جنون، یہ فضول قسم کی بڑے ہیں۔ ہمارے دیندار طبقے میں بار بار عرض کرتا ہوں، جو سو کولڈ دیندار ہے اس میں سے خدمت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، مردوں میں بھی کم ہو رہا ہے، اور عورتیں تو پھر عورتیں ہیں۔ پھر جب مرد نہیں کر رہے خدمت، تو جو عالمات ہیں اور جو مدرسوں میں پڑھنے والی ہیں، وہ بہت تعجب گزار خاتون ہیں، بہت ماشاءاللہ، پوری ایک نماز نہیں چھوڑتی، پردہ بھی پابندی سے کرتی ہے، اور اسی طریقے سے وظائف بھی کرتی ہے۔ رمضان میں کتنے قرآن ختم کرتی ہے؟ 10 قرآن ختم کرتی ہے، 12 قرآن ختم کرتی ہے۔ لائٹ نہیں ہوتی تو ٹارچوں کی روشنی میں قرآن پڑھتی ہیں بچیاں، بہت اچھی بات ہے۔ خدمت کا جذبہ ہے ان میں، کیا 20 روٹیاں پکا سکتی ہیں؟ نہیں، وہ تو جان نکل جائے گی وہ تو پکانے میں۔ یہ جب یہ نہیں ہے تو پھر حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ حکومت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ملک شام سے واپس ہوئے تو ایک روز تنہا گشت کے لیے نکلے، ایک بڑھیا ملی، اس سے آپ نے حالات پوچھنے شروع کیے تو کیا عمر تمہارا امیر المومنین ہے، کیسا آدمی ہے؟ اس بڑھیا نے برائی بیان کی اور کہا، جب سے وہ خلیفہ ہوا مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا، عمر کو تمہارا کیا حال معلوم، تم نے اس کو اطلاع کیوں نہ دی؟ بڑھیا نے کہا، وہ امیر المومنین ہے، اس کو خود مشرق و مغرب کا ہر حال معلوم ہے، ہر حال معلوم کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور فرمایا، مجھے عمر پر رحم آتا ہے، اچھا تمہارے اوپر جو اس نے ظلم کیا ہے اس کا کیا معاوضہ لوگی؟ بڑھیا نے کہا، میرے ساتھ تمسخر نہ کرو۔ آپ نے فرمایا، میں تمسخر نہیں کرتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سامنے سے علی اور ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب بڑھیا کی حواس گم ہو گئے کہ میں نے امیر المومنین کو ان کے منہ پر برا کہا۔ آپ نے فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ پھر ایک چمڑے کے ٹکڑے پر تحریر کروائی کہ عمر نے اپنا ظلم اس بڑھیا سے 25 اشرفے کے عوض معاف کرایا ہے، اب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس پر حضرت علی اور ابن مسعود اور حضرت علی کی گواہی کروائی۔ کتنا جذبہ تھا لوگوں کی خدمت کا۔ حضرت عمر کے سارے واقعات مل رہے ہیں، یہ مل رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، یہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کی کیا خصوصیت ہے، کس چیز نے عمر بنایا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، نمازوں کا جو عمومی اہتمام ہے وہ کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اس کے علاوہ باقی خدمت خلق میں زیادہ وقت دیتے تھے۔ ایک شب کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے گانے کی آواز آئی، پشت کی دیوار سے چڑھ کر آپ کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا ایک شخص جس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور شراب بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، دشمن دین، تو کیا یہ سمجھتا تھا کہ باوجود ان معاشی کے اللہ تیری ستر پوشی کرے گا؟ اس نے کہا، امیر المومنین، سزا دینے میں جلدی نہ کیجئے، میں نے تو صرف ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی کے عیب کا تجسس نہ کرو، ولا تجسسو، اور آپ نے کیا۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گھروں میں دروازوں کی طرف سے جاؤ، آپ میرے مکان میں پش کی طرف سے آئے۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی کے گھر میں اس کی اجازت بغیر اجازت کے نہ جاؤ، آپ میرے گھر میں بغیر اجازت کے آئے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اچھا اگر میں معاف کر دوں تو تجھ سے کچھ نیکی ظاہر ہوگی؟ اس نے کہا، ہاں یا امیر المومنین، پھر کبھی ایسا نہ کروں گا۔ یعنی جب اس نے خدا خوفی یاد دلائی تو فوراً یاد آ گئی، ہاں واقعی میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک شب کو گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب پہنچے تو سنا کہ ایک ضعیفہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ بڑھیا نے کہا، اس وقت امیر المومنین یہاں ہیں، نہ منادی، نہ امیر المومنین ہے، نہ ان کا کوئی جاسوس ہے، مطلب کہنے گئے۔ لڑکی نے کہا، اللہ کی قسم یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں، ظاہر میں تو اطاعت کریں اور باطن میں مخالفت۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور اپنے غلام اسلم سے جو اس وقت ہمراہ تھے فرمایا، اس مکان کی کوئی نشانی بنا دو۔ دوسرے وہاں آپ نے اس شخص کو بھیجا اور اس کو اپنے صاحبزادے حضرت عاصم کے لیے پیغام دیا اور فرمایا، اس میں برکت ہوگی۔ اور اسی کی نسل سے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب دیکھیے کس چیز پر رشتہ کیا ہے کہ خدا خوفی ہے اس لڑکی کے دل میں، موٹی ہے، کالی ہے، کیسی بھی ہے، یہ نہیں سوچا۔ ویسے اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں جو رشتوں میں مسائل ہیں نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا دوسری شادی پر پابندی ہے۔ چونکہ لوگوں نے ایک ہی کرنی ہوتی ہے تو پھر ان کا معیار بہت اوپر چلے جاتا ہے، لڑکے والوں کا بھی، لڑکی والوں کا بھی۔ ایک شب گش کر رہے تھے، ایک گھر کی طرف سے گزر ہوا جہاں ایک عورت تھی اور اس کے گرد کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے جو رو رہے تھے۔ چولہے پر دیگچی چڑھی ہوئی تھی۔ آپ نے عورت سے دریافت کیا، بچے یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ اس عورت نے کہا بھوک کی وجہ سے۔ آپ نے پوچھا دیگچی میں کیا چیز پک رہی ہے؟ اس نے کہا اس میں تو پانی بھر دیا ہے، ان لڑکوں کو بہلا رہی ہوں کہ کسی طرح سو جائیں۔ یہ سن کر آپ کے آنسو نکل آئے، فوراً صدقے کے بیت المال میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے کچھ آٹا، کچھ گھی، کچھ چربی، کچھ چھوارے، کچھ کپڑے، کچھ روپیے لیے اور فرمایا اسلم ان سب چیزوں کو میری پیٹ پر لاد دے۔ اسلم نے کہا امیر المومنین میں لے چلوں گا۔ فرمایا نہیں، باس پرست تو مجھ سے ہی ہوگی۔ عرض کی کہ اپنی پیٹ پر لاد کر اس عورت کے مکان تک لے گئے اور دیگچی لے کر خود ہی کچھ آٹا، کچھ چربی، کچھ چھوارے ڈال کر اپنے ہاتھوں سے مخلوط کیا اور خود ہی چولہے پر آنچ کی۔ ریش مبارک آپ کی بڑی تھی، اس کے بالوں میں دھواں بھر گیا تھا۔ جب وہ پک کر تیار ہوا تو اپنے ہاتھ سے نکال کر بچوں کے سامنے رکھا۔ جب وہ کھا کر سیر ہو گئے تو سب وہاں سے ہٹے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں حکمرانوں کے لیے نہیں ہیں۔ خدمت کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرمائیں گے۔ ماں سجاد نعمانی صاحب بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اس قابل نہ رہے کہ حکومت کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے منظر سے ہٹا دیا۔ اور اس کی میں نظیر بتاتا ہوں، آپ معذرت کے ساتھ عرض کیجیے گا۔ اس وقت ہم صرف مسلمان، یعنی انگریزوں کے یہاں ظلم ہے، لیکن وہ ظلم سیاسی جرائم کی نوعیت کا ہے، یعنی جو ان کا کوئی سیاسی حریف ہے اس پہ سارے ظلم کرتے ہیں وہ، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اور سیاسی جرائم کی سزا جو ہے وہ دنیا میں دی بھی نہیں جا سکتی، سیاسی جرائم کی سزا آخرت میں ہی ہوگی، دنیا میں نہیں ہوتی سیاسی جرائم کی سزا۔ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نا، سابق وزیر اعظم، کہ این آر او نہیں دوں گا اور ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، یہ فضول حماقت کی باتیں ہیں، آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس ثبوت ہی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ سیاسی جرائم ایسے الٹے سیدھے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں آتے قابو میں، اس کا صرف سمجھوتا ہی اس کا حل ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی بات بتا رہا ہوں، آپ نہیں دے سکتے سزا۔ سزا دینے کے لیے ثبوت چاہیے، ثبوت وہ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر ان کے نیچے اتنے کارندے ہوتے ہیں، آپ کا کیسے پکڑو گے؟ تو ہاں، باقی عوام الناس کے اعتبار سے ان لوگوں نے جو نظام قائم کیے، اب باقی مسلمان ممالک کو دیکھ لیجئے اور ان کو دیکھ لیجئے، ملاوٹ سب سے زیادہ ہمارے یہاں ہوتی ہے، گندگی سب سے زیادہ ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارا جو ساحل ہے، ہم اس کو کتنا گندا کر دیتے ہیں، پورے کراچی کا الٹا سیدھا گندا سندا پانی۔ یعنی ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو بلوچستان میں دھرنا ہوا تھا، وہ وہاں کے کون سے کفایت اللہ نام ہے، غالباً کفایت اللہ نام ہے، جو جماعت اسلامی کے مفتی کفایت اللہ ہیں، ہدایت الرحمٰن، مفتی ہدایت الرحمٰن، بلوچستان میں انہوں نے دھرنا دیا ایک ٹائم تک۔ وہ پھڈا کس چیز کا ہے؟ وہ پھڈا سارا اس کا ہے کہ کراچی کے لوگ بلوچستان جاتے ہیں اور وہاں، یعنی سندھ کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے اصولی طور پہ بلوچستان میں شکار کرنے کی، لیکن چونکہ وہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے، وہ جیسے تیسے چلے جاتے ہیں، بھتا وتا دے کے وہاں پہ شکار کرتے ہیں۔ کراچی کے ساحل کو انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ کرتے یہ ہیں کہ جال ڈالتے ہیں، جال اتنا نیچے تک ڈالتے ہیں کہ جب وہ واپس اٹھتا ہے تو اس کے اندر انڈے اور وغیرہ جو مچھلیوں کے انڈے ہوتے ہیں نا، وہ بھی آ جاتے ہیں اس میں۔ تو کراچی کے ساحل ہو گیا۔ دو مسئلے ہیں کراچی کے ساحل کے، ایک تو انہوں نے اس طریقے سے مچھلیوں کے انڈے بھی خراب کر دیے، نئی نسل پیدا نہیں ہو رہی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ سارا انڈسٹریل جو کچرا ہوتا ہے جس میں زہر بھی ملا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا سمندر میں ڈال دیتے ہیں، برباد ہو گئی سمندری لائف تو ساری کی ساری، مچھلیاں تو مرنے لگ گئی یہاں پہ۔ اب انہوں نے اس کا دوسرا حل یہ نکالا، وہاں چلے جا رہے ہیں، اب ان کا خوراک بھی مار رہے ہیں۔ ہمارے جانوروں کے حوالے سے ہمارے یہاں کوئی اصول نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، یعنی اتنا بھی رحم نہیں کھاتے کہ آپ کو وہ پریشر والا گوشت بیچ رہے ہیں۔ یار دنیا والے اس کو جانتے نہیں کہ پریشر والا گوشت کس چیز کا نام ہے۔ یہ جب ہماری حرکتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت دیں گے، ہم تو انسانوں کو کیا، ہم تو جانوروں کو بھی مار دیں گے، بلی کتوں کو بھی مار دیں گے ہم تو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک نظام قائم رکھنا ہے نا دنیا کا، بھائی اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے ہیں، اللہ کو مچھلیوں پر رحم ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں حکومت نہیں دیتے کہ تو مچھلیاں بھی مار دیں گے، انسان تو ماریں گے ماریں گے، مچھلیاں بھی مار دیں گے. تو خدمت کا جب تک جب تک ترحم نہ ہو، انسانیت پر رحم نہ آئے کہ یار میں کچھ کر کے چلا جاؤں، جب تک حکومت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دو. اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.